باب ما جاء فی الصلاۃ الوسطی انہا العصر، باب ان روایت کی بیان میں کہ قرآن میں جو صلاۃ الوسطی کا ذکر ہے اس سے مراد صلاۃ عصر. اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، صلاۃ الوسطی سے مراد کون مراد؟ تو امام شافعی کا مذہب ہے کہ اس سے مراد فجر کی نماز. کون سی نماز؟ فجر کی نماز. کیوں؟ اس سے پہلے دو نمازیں رات کی ہے عشاء و مغرب، اور اس کے بعد دو نمازیں دن کی ہے ظہر و عصر، تو صلاۃ الوسطی ہے. ٹھیک. امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب ہے کہ صلاۃ الوسطی سے مراد صلاۃ ظہر ہے، کیونکہ دن کی تین نمازیں ہیں فجر، عصر اور ظہر. تو ظہر سے فجر آگے ہیں اور عصر بعد میں ہے، تو یہ درمیان میں ہے، تو اس لیے صلاۃ الوسطی سے مراد صلاۃ ظہر ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نا اس سے مراد صلاۃ عصر ہے، کیونکہ اسی دو رکعت رات دن کے مقدم ہے، ظہر و فجر یہ دن کی نماز ہے، اور دو رات کے مؤخر ہے مغرب اور عشاء، اور یہ ثابت ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے امام ابو حنیفہ کے قول کی طرف رجوع کیا ہے کہ اسے مراد صلاۃ عصر مراد ہے، اور امام ترمذی اسی پر ترجمہ باندھتا ہے کہ قرآن میں جو آیا ہے حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تو اس سے مراد صلاۃ عصر مراد ہے. باب ما جاء فی الصلاۃ الوسطی انہا العصر. حدثنا حناد قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاة الوسطى، حضور نے فرمایا صلاة الوسطى کے بارے میں کہ صلاة العصر یہ عصر کی نماز ہے. حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا ابو داود الطيالسي وابو النزر عن محمد بن طلحة بن مصرف عن زبید عن مرة الحمدانی عن عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الوسطی صلاة العصر، صلاة الوسطی صلاة عصر. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث صحیح وفی الباب عن علی و عائشہ و حفصہ و ابی حریرہ و ابی حاشم ابن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہم قال ابو عیسیٰ قال محمد، امام بخاری نے کہا ہے کہ قال علی بن عبداللہ حدیث الحسن عن سمرہ حدیث حسن وقد سمع، اور حسن نے سنا ہے یہ حدیث سمرہ سے، وقد سمع اور حسن نے سنی ہے یہ حدیث سمرہ سے. قال ابو عیسیٰ حدیث سمرہ کا صلاۃ الوسطی میں حدیث حسن، اور یہ قول ہے اکثر علماء کا من اصحاب نبی علیہ السلام وغیرہم. اور زید ابن ثابت اور عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ الوسطی صلاۃ الظہر، یہ امام مالک والا مذہب ہے. وقال ابن عباس و ابن عمر صلاۃ الوسطی صلاۃ الصبح، یہ امام شافعی ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ لیکن یہ دونوں حدیث موقوف ہے صحابہ پر، اور ہماری جو روایات ہے وہ مرفوع ہے نبی علیہ السلام کا فرمان. حدثنا موسى بن محمد بن مسنى قال حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن شهيد قال قال لي محمد بن سيرين صلي الحسن، حسن سي سن پوچھو ممن سمعا، تم نے کس سے سنی ہے؟ لولا گوے دا کافی دا وی ما پیغمبر علیہ السلام پا خوب کیوں لید نا شوری دا روز ودا شهادت خوا ننچے کمر وز دا وی سر مبارک ببرو ببر سر او خور او دوڑی پہلو تے وے او یو شیشا و سرا سر مبارک باندی دوڑی او خور او لوتی دی وی ما وط او دیر پریشان دی ما پا خوب کیو لید میں چی دا اللہ رسول ولی دوبر پریشان ہے او دا تاسو با سر مبارک خو خور او لوتی ری وجود باندی دوڑی دی وی شہد تو قدل الحسین آنفن وی اوز دا حسین قتل تتل امل تحاضر شوم دا غزین را علم مشکات کشتا او لاس مبارک کی دا حضور پاک یو شیشو پکی وینا وی دا زمان دا نوسی دا حسین وینا دا دا دومره ظلم شوی دی. اصل کې دارونو د یهودیانو سازش. بعض خلق په منافقان ځان ته بیوی مسلمانان او دنو کافران دا غی سازش پکې شامل. گنی داسې وجودونو لده انسان لاس ورتلل سوال نه پیدا کیږي. خدا یو ټکی دی چې کله د انسان د زړه نه د خدای یره پورته شي شرمخ شي شرمخ چې شرمخ شو بیا دې نه د انسان پروا کوي، نه د پلار کوي، نه عالم کوي او نه د نیک سړی کوي. بیا د انسان د مرګ د چرګوټي نه ورته آسان ښکاري. اصل څیز د خدای یره ده. نو چې څوک د حضور پاک سره مینه کوي، محبت کوي، د هغه لاس پسینګ د حضرت حسین ښکلي وجود له ورشي. دا سرونه بیا یوړل یزید له شام ته، هلته تحفه کې ولیږن. الله اکبر. او چې څومره زنانه وې دیم وله بوتل. عبیدالله ابن زیاد ته چې کله دا پیش شو که نه، دا سرونه هم ورته پیش شو. څومره عجیبه ده، او دې سرونو سره ورته هغه زنانه د نبوت د خاندان هم پیش شوې. څوک وو؟ د پیغمبر علیه السلام د تره نوسي و اولاد و، د حضرت عباس نوسي بچی، او د حضرت حسن اولاد و، د حضرت حسین بچی و، د فاطمه رضی الله عنها بله لور و، پکې زینب. دا څومره ظلم ده چې دی مدرور دی، او دغه چې کوم شهدای د هغوی سرونه هم پراته دی، دی ورته پیش کړل. وایي خوشحاله شوې؟ دی ورته غږ نه کوي. وایي ستاسو دې مشرانو له خدای سزا ورکړه. حضرت زینب ورته غوسه شوه، ورته یې وی نه، موږ د ایمان دی چې د الله را طرف نه څه مقدر و هغه وشو، او زما دې مشرانو له الله سزا ورنه کړه، الله شهادت د فاسقانو په لاس ورکړه. او زه پې خوشحاله یم چې دا د خپل نیکه سره میلو شو، هغوی سره ملاقات وشو. یو پکې جمدې پاتې